afwachting van spandoeken, andere belangrijke materialen, willen wij even een lied met jullie zingen. En voor het lied, hebben we eerst een rippen nodig. En dat rippen dat gaan we even klappen. Dat is heel simpel. Dat is namelijk dit rippen. Oké, hou dit vast, hè. We zingen het even één keer voor. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people, ride on. Hebben we hem? Dus drie keer power to the people. En dan power to the people, ride on. Oké, nu voor het echte, hè. We tellen af. 1, 2, 3. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people, right on. Klinkt goed, maar kan harder. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people, right on. Dankjewel, dat klonk al heel goed. Voorwaarts en niet vergeten, waaruit onze kracht bestaat, bij honger en bij eten. Voorwaarts en niet vergeten, de solidariteit. Nou, en dan stoppen en dan nog een keer. En dan nog een keer. Ja, dit kan iedereen wel. Ja. Ja. Moet we even moet je klappen. Zullen we nog een keertje doen? Ja. Tel jij af? Ja. 4, 3, 2, 1. Voorwaarts en niet vergeten, waaruit onze kracht bestaat. Bij honger en bij eten, voorwaarts en niet vergeten, de solidariteit. Voorwaarts en niet vergeten, waaruit onze kracht bestaat. Bij honger en bij eten, voorwaarts en niet vergeten, de solidariteit. What do we want? Trump free! When do we want it now? What do we want? Trump free! When do we want it now? What do we want? Revolution free! When do we want it now? Trump free! What do we want? We krijgen wel fans. When do we want it now? So after Trump free, then we get fans free, and then we get Democrats free. And maybe in 10 years we get revolution, maybe? You never too know, late. You know? They need it now. Trump free. And we in the right direction. Bloody moderates. You can do it in 10 hours. Liberals. We've got to wake up. We got to wise up, we got to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem, we got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. Zionism is for salvation. Ik bedoel, wat gezegd? Oh, sorry, ik zag je niet.